จตุถสารีบุตตโกฏิตะสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏิตะสูตรที่สี่สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏิตะอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหาโกฏิตะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระมหาโกฏิตะดังนี้ว่าท่านมหาโกฏิตะท่านถูกผมถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือและถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือก็ตอบว่าผู้มีอายุแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ในปัญหานั้นพระมหาโกฏิตะตอบว่าผู้มีอายุทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็ดีย่อมมีแก่บุคคลผู้ชื่นชมยินดีบันเทิงในรูปผู้ไม่รู้ไม่เห็นความดับรูปตามความเป็นจริงทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีละถึงย่อมมีแก่บุคคลผู้ชื่นชมยินดีบันเทิงในเวทนาผู้ไม่รู้ไม่เห็นความดับเวทนาตามความเป็นจริงละถึงผู้ชื่นชมในสัญญาผู้ชื่นชมในสังขารละถึงทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็ดีย่อมมีแก่บุคคลผู้ชื่นชมยินดีบันเทิงในวิญญาณผู้ไม่รู้ไม่เห็นความดับวิญญาณตามความเป็นจริงแต่ทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีและถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็ดีย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ชื่นชมไม่ยินดีไม่บันเทิงในรูปผู้รู้เห็นความดับรูปตามความเป็นจริงทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีและถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็ดีและถึงย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ชื่นชมในเวทนาและถึงผู้ไม่ชื่นชมในสัญญาผู้ไม่ชื่นชมในสังขารทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีและถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็ดีย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ชื่นชมไม่ยินดีไม่บันเทิงในวิญญาณผู้รู้เห็นความดับวิญญาณตามความเป็นจริงผู้มีอายุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้นพระสารีบุตรถามว่าอันหนึ่งเหตุแม้อย่างอื่นที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้นมีอยู่หรือท่านพระมหาโกฏิตะตอบว่ามีอยู่ผู้มีอายุคือทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีและถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่

นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือปัญหาว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหรือแม้ปัญหาว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านโมคคัลลานะอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พวกอัญญะดิรถีปริพาชกเมื่อถูกถามอย่างนี้จึงตอบว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระสมณะโคดมเมื่อถูกถามอย่างนี้จึงไม่ทรงพยากรณ์ว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีวะสรีระเป็นอย่างเดียวกันบ้างชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันบ้างหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกบ้างหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกบ้างหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกบ้างหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่บ้างวัชชะเพราะพวกอัญญะดิรถีปริพาชกพิจารณาเห็นจักขุว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราละถึงพิจารณาเห็นมโนว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราฉะนั้นพวกอัญญะดิรถีปริพาชกเมื่อถูกถามอย่างนี้จึงตอบว่าโลกเที่ยงละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นจักขุว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราละถึงทรงพิจารณาเห็นชิวหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราละถึงทรงพิจารณาเห็นมโนว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราฉะนั้นพระตถาคตเมื่อถูกถามอย่างนี้จึงไม่ทรงพยากรณ์ว่าโลกเที่ยงบ้างละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่บ้างวัชโคตปริพาชกทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นวัชโคตปริพาชกลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคดมผู้เจริญโลกเที่ยงหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะปัญหาว่าโลกเที่ยงนี้เราไม่พยากรณ์ละถึงพระโคดมผู้เจริญ

สาวกโน้นเกิดในภพโน้นสาวกโน้นเกิดในภพโน้นนอกจากนี้ยังทรงพยากรณ์สาวกนั้นอีกว่าตัดตัณหาได้ขาดถอนสังโยชน์ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะละมานะได้โดยชอบท่านพระโคดมข้าพเจ้านั้นได้มีความเคลือบแคลงสงสัยว่าถึงอย่างไรพระสมณะโคดมก็ทรงรู้ยิ่งธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะสมควรที่ท่านจะเคลือบแคลงสงสัยความสงสัยเกิดขึ้นแก่ท่านในฐานะที่ควรเคลือบแคลงเราย่อมบัญญัติความอุบัติสำหรับผู้มีอุปาทานไม่บัญญัติสำหรับผู้ไม่มีอุปาทานไฟที่มีเชื้อย่อมลุกโพลงได้ไม่มีเชื้อก็ลุกโพลงไม่ได้แม้ฉันใดเราก็บัญญัติความอุบัติสำหรับผู้มีอุปาทานไม่บัญญัติสำหรับผู้ไม่มีอุปาทานฉันนั้นเหมือนกันท่านพระโคดมเวลาที่เปลวไฟถูกลมพัดไปได้ไกลท่านพระโคดมจะทรงบัญญัติอะไรแก่เปลวไฟนี้ในเพราะเชื้อเล่าวัชชะเวลาที่เปลวไฟถูกลมพัดไปได้ไกลเราบัญญัติเชื้อคือลมนั้นเพราะลมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นท่านพระโคดมเวลาที่สัตว์ทอดทิ้งกายนี้และไม่เข้าถึงกายอย่างใดอย่างหนึ่งท่านพระโคดมจะทรงบัญญัติอะไรแก่สัตว์นี้ในเพราะอุปาทานเล่าวัชชะเวลาที่สัตว์ทอดทิ้งกายนี้และไม่เข้าถึงกายอย่างใดอย่างหนึ่งเราบัญญัติอุปาทานคือตัณหานั้นเพราะตัณหาเป็นเชื้อของสัตว์นั้นกุตูหละสาลาสูตรที่9จบสิบอานันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์ครั้งนั้นวัจโคตปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมอัตตามีอยู่หรือเมื่อวัจโคตปริภาชกทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งอยู่วัจโคตปริภาชกจึงทูลถามอีกว่าท่านพระโคดมอัตตาไม่มีหรือแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงนิ่งอยู่ลำดับนั้นวัจโคตปริภาชกจึงลุกจากที่นั่งแล้วจากไปครั้นเมื่อวัจโคตปริภาชกจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์ถูกวัจโคตปริภาชกทูลถามปัญหาแล้วจึงไม่ทรงพยากรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เราถูกวัจโคตปริภาชกถามว่าอัตตามีอยู่หรือถ้าตอบว่าอัตตามีอยู่คำตอบนั้นก็จะไปตรงกับลัทธิของพวกสมณพราหมณ์ผู้เป็นสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงและเราถูกวัจโคตปริภาชกถามว่าอัตตาไม่มีหรือถ้าตอบว่าอัตตาไม่มีคำตอบนั้นก็จะไปตรงกับลัทธิของพวกสมณพราหมณ์ผู้เป็นอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์อันหนึ่งเราถูกวัจโคตปริภาชกถามว่าอัตตามีอยู่หรือถ้าตอบว่าอัตตามีอยู่คำตอบนั้นก็จะอนุโลมแก่ความเกิดขึ้นแห่งญาณของเราว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาบ้างหรือไม่อนุโลมพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์อันหนึ่งเราถูกวัจโคตปริภาชกถามว่าอัตตาไม่มีหรือถ้าตอบว่าอัตตาไม่มีคำตอบนั้นก็จะมีเพื่อความงมงายยิ่งขึ้นแก่วัจโคตปริภาชกผู้งมงายอยู่แล้วว่าเมื่อก่อนอัตตาของเราได้มีแล้วแน่นอนบัดนี้อัตตานั้นไม่มีอนันทสูตรที่10จบสิบเอ็ดสัพพิยกัจจานะสูตรว่าด้วยพระสัพพิยกัจจานะสมัยหนึ่งท่านพระสัพพิยกัจจานะ อยู่ณพระตำหนักอิฐในหมู่บ้านยาธิกะครั้งนั้นวัจโคปริภาชกเข้าไปหาท่านพระสัพพิยกัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสัพพิยกัจจานะดังนี้ว่าท่านกัจจานะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือท่านพระสัพพิยกัจจานะตอบว่าวัชชะปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือก็ตอบว่าปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือก็ตอบว่าแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือก็ตอบว่าปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือก็ตอบว่าแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านกัจจานะอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระสมณะโคดมไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้นวัชชะเหตุและปัจจัยใดเพื่อการบัญญัติว่าตถาคตมีรูปหรือไม่มีรูปตถาคตมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหรือตถาคตมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหตุและปัจจัยนั้นก็ผิดทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือโดยประการทั้งปวงบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคตนั้นว่าตถาคตมีรูปหรือไม่มีรูปตถาคตมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหรือตถาคตมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่พึงบัญญัติด้วยอะไรท่านกัจจานะท่านบวชมานานเท่าไหร่ไม่นานดอกผู้มีอายุ 3,000 ษาผู้มีอายุการพยากรณ์เท่านี้ของท่านผู้ที่กล่าวแก้ได้โดยเวลาถึงเท่านี้ก็มากอยู่เมื่อคำพยากรณ์ไพเราะอย่างนี้แล้วก็ไม่จำต้องพูดอะไรกันอีกสัพพิยกัจจานสูตรที่11จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เขมาสูตร 2. อนุราธสูตร 3. ปฐมสารีปุตตโกฏิตะสูตร 4. ทุติยสารีปุตตโกฏิตะสูตร 5. ตติยสารีปุตตโกฏิตะสูตร 6. จตุตถสารีปุตตโกฏิตะสูตร 7. โมคคัลลานะสูตร 8.วัจโคตสูตร 9. กุตูหละสาลาสูตร 10. อนันทสูตร 11. สัพพิยกัจจานะสูตรอภยากตะสังยุตจบบริบูรณ์รวมสังยุตที่มีในสลายตนะวรรคนี้คือ 1. สลายตนะสังยุต 2. เวทนาสังยุต 3. มาตุคามสังยุต 4. ชัมพุขาทกะสังยุต 5. สามัญทกะสังยุต 6. โมคคัลลานะสังยุต 7. จิตตสังยุต 8. คามนิสังยุต 9. อสังคตะสังยุต 10. อภยากตะสังยุตสลายตนะวรรคสังยุตจบ